Hoofdstuk 32 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne, hoofdstuk 32, de Golf van Vigo. De Atlantische Oceaan, ontzaglijke waterplas van 25 miljoen vierkante kilometer. Belangrijke zee, welke de ouden bijna niet kenden, behalve misschien de Carthagers, de Hollanders der oudheid, die op hun handelsreizen de westkusten van Europa en Afrika bezochten. Oceaan, wiens kusten zulk een onmetelijke omtrek hebben, waarin de grootste rivieren der wereld haar water doen stromen. Prachtige watervlakte, onophoudelijk doorkliefd door de schepen van alle naties, versierd met de vlaggen van alle landen der wereld, en welks zuidelijke uiteinde wordt gevormd door twee kapen, bij de zeevaarders evenzeer gevreesd, de Stormkaap en Kaap Hoorn. De Nautilus doorkliefde het water van de oceaan met zijn schroef in 3,5 maand, na een afstand te hebben afgelegd van bijna 40.000 kilometer. Waar gingen we nu heen, en wat zou ons de toekomst opleveren? Toen wij de straat van Gibraltar door waren, had de Nautilus het ruime sop gekozen. Hij rees naar de oppervlakte, waardoor wij dus in de gelegenheid werden gesteld onze dagelijkse wandelingen op het plat te vervolgen. Ik ging met Ned Land en Koenraad aanstonds naar boven. Op een afstand van 12 kilometer zagen wij flauw Kaap Saint-Vincent, het zuidwestelijke uiteinde van het Iberische Schiereiland. De wind woei vrij sterk uit het zuiden. De zee stond hol en deed de Nautilus sterk slingeren. Het was bijna onmogelijk om op het plat te blijven staan, daar grote golven er telkens overheen sloegen. Wij gingen dus naar beneden, na een goede voorraad verse lucht te hebben ingeademd. Ik ging naar mijn kamer en Koenraad naar zijn hut, maar Ned Land volgde mij met een afgetrokken gelaat. Onze snelle reis door de Middellandse Zee had hem niet in staat gesteld zijn voornemen ten uitvoer te brengen, en hij ontveinsde zijn teleurstelling maar weinig. Toen hij de deur had gesloten, ging hij zitten en zag mij zwijgend aan. Vriend Ned, zei ik begrijp je, maar je hebt je niets te verwijten. De gedachte aan de vlucht zou een grote dwaasheid geweest zijn, nu de Nautilus zo vreselijk snel voorwaarts ging. Ned Land antwoordde niet. Zijn gesloten lippen en gefronste wenkbrauwen duidden genoegzaam aan, dat maar één gedachte hem bezighield. Kom aan, zei ik, niets is nog verloren. We varen de kust van Portugal langs. Frankrijk en Engeland zijn niet ver meer verwijderd, en daar kunnen wij immers ook heen vluchten. Als de Nautilus buiten de straat van Gibraltar komende zich naar het zuiden had gewend, als hij ons mee had gesleept naar de streken waar bijna geen land te vinden is, dan zou ik even teleurgesteld zijn als jij. Maar nu weten wij dat kapitein Nemo de zeeën der beschaafde natieën niet ontvlucht, en binnen weinige dagen geloof ik wel dat je met volle zekerheid kunt handelen. Ned Land keek mij nog strakker aan en opende eindelijk de mond. Vanavond, zei hij. Ik stond plotseling op. Ik was, ik moet het bekennen, weinig voorbereid op zulk een mededeling. Ik had de Amerikaan willen antwoorden, doch ik kon geen woord uitbrengen. We waren overeengekomen een gelegenheid af te wachten, vervolgde Ned Land. Die gelegenheid heb ik nu. Vanavond zullen wij maar enige kilometers van de Spaanse kust verwijderd zijn. De nacht is donker, de wind is west. Ik heb uw woord, meneer Arona, en ik reken op u. Daar ik bleef zwijgen, stond de Amerikaan op en naderde mij. Vanavond, om 9 uur, fluisterde hij. Ik heb Koen gewaarschuwd, dan zal de kapitein waarschijnlijk in zijn kamer en naar bed zijn, de machinisten en matrozen zullen ons niet zien. Koenraad en ik zullen naar de hoofdtrap gaan, gij, meneer Arona, zult een paar schreden afstand in de bibliotheek wachten op ons steken. De riemen, de mast en de zeilen zijn al in de sloep. Ik heb er zelfs enige levensmiddelen in kunnen brengen. Ook heb ik mij van een sleutelmeester gemaakt om de bouten los te schroeven, die de boot aan de Nautilus verbinden. Alles is dus gereed. Tot vanavond. De zee staat hol, zei ik. Dat is waar, antwoordde Ned, maar dat moet men wagen. De vrijheid is wel wat waard. Bovendien, de boot is sterk en enige kilometers met een goede wind betekenen niets. Wie weet of wij morgen geen 100 kilometer ver in zee zijn. Als de omstandigheden ons begunstigen, zullen wij tussen 10 en 11 uur ergens aan wal stappen of dood zijn. God behoede u dus, en tot vanavond. Daarop ging hij heen en liet mij versuft zitten. Ik had mij verbeeld dat als het geval eens daar was, ik de tijd zou hebben om te overdenken en de zaak te bepraten. Mijn koppige makker liet mij daarvoor geen tijd, en wat zou ik hem ook gezegd hebben? Ned Land had 100 maal gelijk, het was nu een vrij goede gelegenheid en hij maakte er gebruik van. Kon ik mijn woord intrekken en de verantwoordelijkheid op mij laden vanuit geheel persoonlijke belangen de toekomst bij mijn makkers in de waagschaal te stellen? Kon morgen de kapitein ons niet in de volle zee, ver van alle land, met zich voeren? Op dat ogenblik gaf mij een vrij sterk geruis te kennen dat de vergaarbakken van de Nautilus volliepen en wij weer in de diepte daalden. Ik bleef in mijn kamer, omdat ik de kapitein wilde ontwijken, die, in mijn oog en op mijn gelaat, de ontroering niet mocht lezen, die zich van mij had meester gemaakt. Ik bracht dus een treurige dag door, geslingerd tussen de begeerte om mijn vrijheid terug te krijgen en het leedwezen deze wonderbaarlijke Nautilus te verlaten, zonder mijn onderzeese studieën voleindigd te hebben. Ik zou dus die oceaan vaarwel zeggen, zonder er de diepten van te hebben nagespoord, zonder ook hier de geheimen te hebben ontdekt, welke de Indische en Grote Oceaan mij hadden ontvouwd. Mijn roman viel mij reeds bij het eerste deel uit de handen. Mijn droom werd op het schoonste ogenblik afgebroken. Welke onaangename uren gingen daar voorbij? Dan zag ik mij met mijn makkers aan wal. Dan weer wenste ik tegen het gezond verstand in, dat enige onvoorziene omstandigheden het plan van Ned Land in duigen mochten doen vallen. 2 maal ging ik naar de salon om het kompas te raadplegen, ten einde te zien of de Nautilus de kust bleef naderen, of er zich van verwijderde. Maar nee, de Nautilus bleef altijd bij de Portugese kust. Hij voer reeds naar het noorden. Wij moesten er dus partij van trekken en ons voor de vlucht gereed houden. Mijn bagage was niet zwaar, niets dan mijn aantekeningen. Ik vroeg mijzelf af wat kapitein Nemo wel van onze ontsnapping zou denken, welke ongerustheid, welk leedwezen deze hem misschien zou veroorzaken, en wat hij doen zou, in geval hem ons plan bekend werd, of het mislukte. Ik had mij ongetwijfeld niet over hem te beklagen, integendeel, nimmer werd gastvrijheid gulhartiger aangeboden dan de zijne. Doch als ik hem verliet, kon ik toch niet van ondankbaarheid worden beschuldigd, want geen eed verbond ons aan hem. Hij rekende alleen op de drang der omstandigheden, niet op ons woord, om ons voor altijd aan hem te verbinden. Hij had ronduit bekend dat hij ons altijd gevangen zou houden, en dit rechtvaardigde ons voornemen. Ik had de kapitein sedert ons bezoek aan het eiland Santorino niet teruggezien. Zou het toeval ons voor mijn vertrek nog bij elkander brengen? Ik begeerde en ik vreesde het tegelijk. Ik luisterde of ik hem niet in zijn hut, naast de mijne, hoorde lopen, doch geen geluid trof mijn oor, zijn hut moest leeg zijn. Toen vroeg ik mezelf af of die vreemde man wel aan boord was. Sedert die nacht, waarin de sloep de Nautilus had verlaten om die geheimzinnige reis te doen, waren mijn denkbeelden te zijnen opzichte wel enigszins gewijzigd. Ik dacht dat kapitein Nemo, wat hij ook mocht zeggen, met het bewoonde land nog wel in enige betrekking zou staan. Verliet hij nooit de Nautilus? Weken waren soms voorbijgegaan dat ik hem niet gezien had. Wat deed hij in die tijd? En bedreef hij geen daden waarvan ik de aard niet kon gissen, terwijl ik nog altijd meende dat hij een eeuwige haat aan het mensdom had gezworen? 1000 gedachten van die aard bestormden mij. Het veld bij mijn veronderstellingen moest zich uitbreiden in de omstandigheden waarin ik mij bevond. Ik voelde mij zeer onaangenaam. Ik dacht dat aan de dag geen eind zou komen. De uren sloegen te langzaam voor mijn ongeduld. Mijn middagmaal werd mij, als naar gewoonte, in mijn kamer gebracht. Ik at slecht, daar ik veel te afgetrokken was. Ik ging te 7 uur van tafel. 120 minuten, ik telde ze, scheidde mij nog van het ogenblik dat ik met Ned Land zou meegaan. Mijn angst verdubbelde, mijn pols sloeg hevig. Ik kon niet op mijn plaats blijven zitten. Ik liep heen en weer, omdat ik daardoor de onrust van mijn gemoed hoopte te doen bedaren. Het denkbeeld in onze gewaagde onderneming niet te slagen, was de minste mijner zorgen, maar de gedachte ons plan ontdekt te zien, voor wij de Nautilus verlaten hadden, en gebracht te worden voor de toornige, of, Wat nog erger was, de door onze vlucht treurige kapitein, dat deed mijn hart hevig kloppen. Ik wilde de salon een laatste maal weerzien. Ik ging door de gang en kwam in het museum, waar ik zoveel aangename en nuttige uren had doorgebracht. Ik bekeek al die rijkdommen, al die schatten, als iemand die de volgende dag in levenslange ballingschap wordt weggevoerd, of die vertrekt om niet weer terug te komen. Die wonderen der natuur, die meesterstukken der kunst, tussen welke ik reeds zoveel dagen mijn leven sleet, zou ik voor altijd verlaten. Ik zou nog eens door de glazen van de salon in het water van de oceaan weer hebben willen zien, maar de wanden bleven vastgesloten en een ijzeren plaat scheidde mij van de zee, die ik nog niet kende. Toen ik de salon doorliep, kwam ik bij de deur die toegang verleende tot de hut van de kapitein. Tot mijn grote verwondering stond deze deur half open. Ik deed onwillekeurig een schrede achterwaarts. Als kapitein Nemo in zijn kamer was, kon hij mij zien. Toen ik evenwel geen enkel gerucht hoorde, naderde ik. De hut was verlaten. Ik stiet de deur open en deed enige schreden naar binnen. Altijd dezelfde, ernstige, kloosterachtige eenvoud. Op dit ogenblik troffen mij enige tekeningen, die langs de wanden hingen en waarop ik vroeger niet gelet had. Het waren portretten van grote, historische mannen, wie leven slechts de voortdurende opoffering aan een grote menselijke gedachte geweest was. Kosciuszko, de held, die met de Poolse volkszang op de lippen gevallen was. Botsaris de Leonidas, van het nieuwe Griekenland. O'Connell, de verdediger van Ierlands onafhankelijkheid. Washington, de grondlegger der Amerikaanse Unie. Manin, de Italiaanse patriot. Lincoln, door de dolk van een voorstander der slavernij gevallen. En eindelijk de martelaar der bevrijding van het ras der zwarten, John Brown, aan de galg hangend, zoals de pen van Victor Hugo ons dit zo vreselijk geschilderd heeft. Welke band bestond er tussen die heldenzielen en de ziel van kapitein Nemo? Kon ik uit die portrettenverzameling het geheim van zijn leven raden? Was hij de kampvechter voor de onderdrukte volken en de bevrijder der onder slavernij zuchtende natiën? Had hij in de laatste staatkundige of maatschappelijke beroeringen van deze eeuw een rol gespeeld? Was hij een der helden geweest van de vreselijke Amerikaanse oorlog, die zo ellendig was en zo roemrijk tevens? Plotseling sloeg de pendule 8 uur. De eerste slag wekte mij uit mijn dromen op, ik beefde alsof een onzichtbaar oog mijn geheimste gedachte had kunnen doorgronden, en ik snelde de kamer uit. Mijn oog vestigde zich toen op het kompas. We voeren altijd naar het noorden, de log wees in matige snelheid aan, de manometer een diepte van ongeveer 20 meter. De omstandigheden begunstigden dus het plan van de Amerikaan. Ik ging weer naar mijn kamer, trok warme klederen aan, zeelaarzen, een muts van otterbont, een wambuis met het vel van een zeekalf gevoerd. Ik was gereed. Ik wachtte. Het geraas van de schroef brak alleen de stilte af, die aan boord heerste. Ik luisterde en spitste de oren. Zou mij het gerucht van stemmen niet doen vernemen, dat Ned Land in zijn plannen verhinderd en overvallen was? Een dodelijke ongerustheid maakte zich van mijn meester. Ik trachtte tevergeefs mijn kalmte terug te krijgen. Enige minuten voor 9 hield ik het oor tegen de kamerdeur van de kapitein. Ik hoorde niets. Ik verliet de hut en kwam weer in de salon, die bijna donker en verlaten was. Ik opende de deur van de bibliotheek. Dezelfde halve duisternis, dezelfde eenzaamheid. Ik ging bij de deur staan die naar de hoofdtrap voerde en wachtte op het teken van Ned Land. Op dit ogenblik verminderden de wentelingen der schroef en hielden eindelijk geheel op. Waarom had dit plaats? Begunstigde of verhinderde dit oponthoud de voornemens van Ned Land? Ik wist het niet. De stilte werd slechts afgebroken door het kloppen van mijn hart. Plotseling voelde ik een lichte schok. Ik begreep dat de Nautilus stil lag op de bodem van de oceaan. Mijn onrust verdubbelde. Het afgesproken teken werd door de Amerikaan niet gegeven. De lust bekroop mij om naar hem toe te gaan, hem te verzoeken zijn plan uit te stellen. Ik voelde dat onze vaart niet meer onder de gewone omstandigheden plaatsvond. Op dit ogenblik ging de deur van de salon open en de kapitein verscheen. Hij zag mij en zei, zonder inleiding, op aangename toon, zo, meneer de professor, ik zocht u. Kent gij de geschiedenis van Spanje? Men zou de geschiedenis van zijn eigen land volmaakt goed kunnen kennen, doch in de omstandigheden waarin ik verkeerde, met een verwarde geest en een berooid hoofd, er toch geen enkel woord van kunnen vertellen. Wel nu, hernam kapitein Nemo, hebt gij mijn vraag gehoord? Kent gij de geschiedenis van Spanje? Zeer slecht, antwoordde ik. Dat zijn uw geleerden, zei de kapitein lachend, en ze weten niets. Kom, ga zitten, voegde hij erbij, ik zal u een merkwaardig voorval uit de historie meedelen. De kapitein strekte zich op de divan uit, ik ging werktuigelijk naast hem, doch enigszins meer in de schaduw zitten. Meneer de professor, zei hij, luister goed naar mij, deze geschiedenis zal u, om zekere reden, belang inboezemen, want zij zal antwoord geven op een vraag die gij tot nog toe niet hebt kunnen oplossen. Ik luister, kapitein, zei ik, niet wetende waar hij heen wilde, en mijzelf afvragend of het ook een zinspeling op onze vlucht zou zijn. Wij zullen, als gij wilt, tot 17.2 opklimmen, meneer, hervatte de kapitein. Gij weet toch dat op dit tijdstip uw koning Lodewijk de 14e meende, dat één wenk van die dwingeland voldoende was om de Pyreneeën te doen wegzinken, en zijn kleinzoon, de hertog van Anjou, aan de Spanjaarden als koning op te dringen. Deze vorst, die onder de naam van Philips de 5e meer of minder slecht regeerde, had tegen lastige vijanden buitenslands te kampen. Het jaar tevoren hadden Holland, Oostenrijk en Engeland in Den Haag een verdrag gesloten om aan Philips de 5e de Spaanse kroon te ontnemen, ten einde deze een aartshertog op het hoofd te plaatsen, wien men voorlopig de naam van Karel de 3e gaf. Spanje moest zich tegen deze beslissing verzetten, maar het was bijna geheel van soldaten en matrozen beroofd. Geld echter ontbrak niet, als de galjoenen, die met het goud en zilver van Amerika bevracht waren, maar de havens binnenliepen. Tegen het einde van 1712 wachtte men een rijk konvooi, dat de Franse regering door een vloot van 23 oorlogsschepen onder de admiraal Château Renaud liet begeleiden, omdat de oorlogsvloten der verbondenen in de Atlantische Oceaan kruisten. Dit konvooi moest zich naar Cadiz begeven, maar toen de admiraal vernam dat de Engelse vloot in die buurt kruiste, besloot hij een Franse haven binnen te lopen. De Spaanse scheepskapiteins verzetten zich tegen deze beslissing. Zij wilden in een Spaanse haven binnenvallen, en als dit niet te Cadiz kon geschieden, wilden zij naar de Golf van Vigo, die op de noordwestkust van Spanje ligt en niet geblokkeerd werd. De Franse admiraal was zwak genoeg om toe te geven en de schepen liepen de baai van Vigo binnen. Deze vormde een regelmatige open rede, die moeilijk kon verdedigd worden. Men moest zich dus haasten de galjoenen te lossen, voordat de geallieerde vloten er de lucht van kregen, en ze zouden ook tijd genoeg voor dat lossen gehad hebben, waren niet plotseling een ellendig geschil, dat uit naijver ontsproot, ontstaan. Gij volgt mij toch goed? Vroeg de kapitein. Wel zeker, zei ik, nog niet wetende waarom hij mij die les in de geschiedenis gaf. Ik ga dus voort, zie hier wat er gebeurde. De kooplieden van Cadiz hadden een voorrecht, volgens het welk zij al de uit Oost-Indië komende koopwaren mochten ontvangen. Het lossen dus van die schatten in de baai van Vigo was tegen hun voorrechten. Zij beklaagden zich te Madrid en verkregen van de zwakke Philips de 5e dat het konvooi, zonder gelost te worden, op de rede van Vigo zou blijven liggen, totdat de vijandelijke vloten zich zouden verwijderd hebben. Terwijl men deze beslissing nam, kwamen de Engelse schepen in oktober 1702 in de baai van Vigo aan. De admiraal de Château Renaud verdedigde zich dapper, niet tegenstaande zijn minderheid, maar toen hij zag dat de schatten van het konvooi de vijand in handen zouden vallen, stak hij de galjoenen in brand, zodat zij met hun onmetelijke rijkdommen in zee verzwolgen werden. Kapitein Nemo zweeg. Ik moet bekennen dat ik nog niet begreep waarom de geschiedenis mij belangstelling moest inboezemen. Wel nu, meneer Arona, was het antwoord, wij zijn in die baai van Vigo, en het hangt maar van u af om mij de geheimen van te doorgronden. De kapitein stond op en verzocht mij hem te volgen. Ik had de tijd gehad weer op mijn verhaal te komen, ik gehoorzaamde. De salon was in duisternis gehuld, maar door de glazen zag ik het verlichte zeewater. Ik keek toe. Rondom de Nautilus was het water op een afstand van 500 meter helder door de elektrische lantaarn verlicht. De bodem was met fijn en helder wit zand bedekt. Mannen van de equipage, met skephenders aan, waren bezig om half verrotte tonnen en stukgevallen kisten te midden van zwarte wrakken op te ruimen. Uit de kisten en vaten vielen zilveren en gouden staven. Stapels piasters en edelgesteenten, het zand was ermee bedekt. Vervolgens kwamen de mannen met rijke buit beladen op de Nautilus terug, legden er hun vracht neer en begonnen opnieuw die oogst van goud en zilver te innen. Nu begreep ik alles. Hier was het toneel van de zeeslag van 22 oktober 1702. Hier waren die, voor rekening van de Spaanse regering, geladen galjoenen gezonken. Hier kwam kapitein Nemo, naar mate van zijn behoeften, de miljoenen halen, waarmee hij zijn Nautilus bevrachtte. Het was voor hem alleen, dat Amerika zijn kostbare metalen had opgebracht. Hij was alleen en onverdeeld erfgename van die aan de Incas en hun door Ferdinand Cortés onderworpen volken onthoofde schatten. Wist gij, meneer de professor, vroeg hij mij glimlachend, dat de zee zoveel rijkdommen bevatte? Ik wist alleen, antwoordde ik, dat men het zilver dat in het zeewater is opgelost op 2 miljoen centenaar schat. Zonder twijfel, doch om het eruit te halen zou meer kosten dan het waard was. Hier in tegendeel behoef ik maar op te rapen wat de mensen verloren hebben, en niet alleen in de bui van Vigo, maar op 1000 andere plaatsen van schipbreuken, die ik alleen op mijn kaarten heb aangetekend. Begrijpt gij nu, dat ik meer dan miljonair ben? Ik begrijp het, kapitein. Vergun mij evenwel de opmerking dat, nu gij de bui van Vigo op deze wijze onderzoekt, gij de werkzaamheden ener maatschappij voorkomt. Welke? Een maatschappij die van de Spaanse regering concessie heeft gekregen om de gezonken galjoenen op te sporen. De aandeelhouders worden uitgelokt door het vooruitzicht van grove voordelen, want men schat de waarde der verzonken schatten op 250 miljoen gulden. Die waren er, antwoordde kapitein, doch nu niet meer. Ik geloof dat graag, zei ik. Een goede raad aan die aandeelhouders zou dan ook een daad van welwillendheid zijn. Wie weet echter of men die raad wel zou aannemen. Want wat spelers vooral betreuren is niet zozeer het verlies van hun geld, als wel dat van hun dwaze verwachtingen. Ik beklaar ze dan ook minder dan die duizenden ongelukkigen, voor wie deze rijkdommen bij een verstandige verdeling van groot nut zouden geweest zijn, terwijl ze nu nutteloos voor hen blijven. Ik had deze woorden niet uitgesproken, of ik begreep dat de kapitein Nemo had moeten grieven. Nutteloos? Antwoordde hij, terwijl hij in vuur geraakte. Gelooft gij dan, meneer, dat die rijkdommen verloren zijn, nu ik ze verzamel? Is het volgens uw oordeel voor mij, dat ik mij de moeite geef die schatten op te rapen? Wie zegt dat ik er geen goed gebruik van maak? Gelooft gij dan, dat ik niet weet, dat er een lijdende mensheid bestaat, dat er slaafs onderdrukte volken op deze aarde leven, dat er ongelukkigen geholpen, slachtoffers gewroken moeten worden? Begrijpt gij mij niet? Kapitein Nemo zweeg plotseling en had er misschien berouw over te veel gezegd te hebben. Ik had het echter geraden. Welke ook de beweegredenen mochten geweest zijn die hem gedrongen hadden op zee de onafhankelijkheid te zoeken, hij was toch voor alles mens gebleven. Zijn hart klopte nog warm voor het lijden der mensheid, en zijn oneindig grote liefde strekte zich over slaafse volken, zowel als over enkele personen uit. En toen begreep ik voor wie de miljoenen waren bestemd geweest, door Nemo weggezonden, toen de Nautilus in de omtrek van het opgestane Kreta dreef. Het einde van hoofdstuk 32.